Imádkozzunk, testvéreim! Örökkévaló Atyánk, mennyei édes Istenünk, alázat találunk meg előtted ebben a csendes délutáni órában, amikor figyelünk arra az igére, amelyet te adsz nekünk ez alkalommal is. Kérünk, hogy világosítsd meg üzenetedet, tedd áldottá az igét számunkra, hadd tudjunk gyarapodni általa. Amen. A Judás leveléből olvasunk igét, testvéreim, úgy, ahogy az első verstől kezdve találjuk a negyedik verset befejezőleg az igét. Judás levele, egyetlen kis rövid levele van Judásnak, és abból olvasunk négy verset, az első versen kezdjük az olvasást. A negyedik verset is felolvassuk. A jelzett helyen Isten igéjét a következőképpen találjuk. Judás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és Jézus Krisztus megtartott. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösségről, szükségesnek tartottam buzdítóan írni, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Mert belopózott közétek néhány ember, akiknek már régóta megvan írva a neve az ítéletre, istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, és az egyedüli Urat, ami Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy egy újabb alkalommal állhatjuk körbe Istenünket, az ő igéjét, és hadd kezdjem azzal, hogy még csak hasonló könyv sincs a Bibliához. Én annyi gyönyörű, lélekvizsgáló, lélekpróbáló, lélekbiztató, lélekörvendeztető igét olvastam már a Bibliából, hogy nem lehet összehasonlítani semmilyen más könyvvel. És ráadásul hasonlít ahhoz, mint mikor szépeket mondunk valakinek, és akkor azt mondja, hogy na hát szépet mondani könnyű, de mellé teszem azt, hogy viszont amit mondok, az igaz, tehát értékes. A Biblia nem csak vigasztalja a lelkünket, hanem ez a vigasztalás valóságos vigasztalás. A Biblia nem csak örvendezteti a lelkünket, valóságos örvendezés az, amit a Biblia ad, mert nem egy tőlünk független világot mutat be, hanem azt a világot mutatja, amelyikben élünk, amelyikben lélegzünk, amelyikben tevékenykedünk, és amelyikből ki fogunk menni a végleges helyünkre, amikor eljön a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, akire valóban ráillik, az ugye jön a karácsony, nagy láz van, mindenki ajándékot próbál szerezni, venni, ha csak lehet, akkor ne bóvli legyen, ha csak lehet, ne gics legyen, ha csak legyen, legyen benne valami személyes. És az apostol meg azt mondja, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, mert az Úr Jézus Krisztusban kimondhatatlan ajándékot kaptunk. Na most, testvéreim, ugye hallottunk már ahhoz hasonló biztatást, mint amit Judás apostol mond itt nekünk, hogy tusakodjatok a hitért, tusakodjatok, küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Hát hallottunk már sokszor olyat, hogy küzdenek az első helyért, küzdenek a második helyért, küzdenek a harmadik helyért, aztán olyat is hallottunk, hogy küzdjetek a végsőkig, Aztán a Madács ember tragédiájának a végén pedig az van írva, hogy ember küzdj, és bízva bízzál. Vörös Marti pedig a Gondolatok a könyvtárban című versében azt mondja, hogy mi dolgunk a világon küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Itt meg azt mondja Judás apostol, hogy tusakodjatok, vagyis küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. Vajon ez a Judás apostol testvérem, aki megszólít itt bennünket, vajon honnan meríti, miért akar ő minden áron nekünk jót? Miért tart a testvéreinek? Vajon a Szentíró miért tartotta fontosnak, hogy ez a rövid levél mégiscsak bele kanonizáltassék a Bibliába? Vagyis, hogy úgy fogadják el, hogy ez a levél, ez beleillik a leveleknek, az apostoli leveleknek a sorába, és itt van ez a levél, vajon ki volt ez a Judás? Akik tudják, azoknak jó, akik nem tudják, azok meg most megtudják, hogy ez a Judás, akiről beszél az ige, ez Jézus Krisztusnak a féltestvére. Ugyanis ez a Judás azután született Józsefnek és Máriának, miután az Úr Jézus Krisztus már megvolt, ő volt az, aki úgy indult ebbe a világba Máriának a méhében, hogy az atya indította be Máriának a méhében a terhességet. Az Isten fia született meg Márián keresztül ebbe a világba, és Jézus születése után még lettek testvérei, féltestvérei, akiket szintén Mária szült, de azok már Józseftől valók, és nem csak Judás, hanem többen is voltak. Hallgassátok meg az igét, ahogy tudósít erről bennünket Márk evangéliuma. Kicsoda tehát ez a Judás? Nézzük csak meg. Amikor eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában, és sokan, akik őt hallották, álmélkodva mondták, honnan vette ezeket? Miféle bölcsesség adatott neki, hogy így csoda dolgok történnek a keze által? Nem, de ez az ácsmester és Mária fia. Jakabnak, Józsefnek, Judásnak, Simonnak pedig a testvére, és nem, de itt élnek köztünk nőtestvérei is, és megbotránkoztak benne. Honnan vannak ebben ezek a dolgok, amiket elmond? Hát nem ismerjük, hát tudjuk, hát az Ács, meg Mária, az apja. A testvérei meg itt vannak sorban, Jakab, József, Júdás, Simon. Volt olyan tanuló az iskolában, aki azt mondta, hogy hát hogy, hát nem meghalt Judás? Hát az a Judás meghalt, az Iskáriótes, de Jézusnak a testvére Judás, hát azt szoktam nekik mondani, hogy ti csak egy Jóskát ismerhetek itt a faluban? Hát van egy csomó, hát ilyen nevű lehetett akárhány száz, akárhány ezer abban az időben. Nos, itt Jakabnak, Józsefnek, Judásnak és Simonnak, és a lány testvére is, itt vannak. És ezek a testvérek voltak azok testvéreim, azért akarom ilyen részletesen bevezetni, hogy lássuk, hogy a Judás számára nem volt egyszerű hinni. Ő, amikor azt mondta, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer és mindenkorra a szenteknek adatott, ő nem könnyen találta meg, ő nem könnyen szerezte meg, nem könnyen jutott annak a hitnek a birtokába, amivel rendelkezett. Ezért szánt meg bennünket, ezért érzett együtt velünk, mert belopóztak valakik ott akkor már, akik gyengítették a hitet, félrevitték a hitet, majd mindjárt látni fogjátok, hogy mennyi veszély leselkedik az ember hitére, és ezért siet a segítségünkre az Úr testvére, féltestvére, hogy próbáljon bennünket arra rábírni, hogy tusakodjatok a hitért, el ne veszítsétek a hitet, nagyon-nagyon vigyázzatok a hitre, amely egyszer és mindenkorra a szenteknek adatott, vagyis a hitet, amit úgy kaptunk Istentől, hogy vigyázzunk rá, mert ehhez se hozzátenni nem tudunk, se elvenni nem tudunk belőle, ezért mondta Jézus egy adott pillanatban, hogy vajon az embernek fia, amikor visszajön, talál-e hitet a földön, ilyen hitet, nem korumpálódott hitet, nem megnyírbált hitet, nem félre sikerült hitet, nem hitet a hitben például. A karizmániás csoport általában arra büszke, hogy hisznek a hitben. Nem a hitben kell hinni, hanem Istenben kell hinni, abban, amit ő elmondott, amit ő a kijelentésben, Isten kijelentésében kell hinni, és akik ebben hisznek, azok nem csalódnak, mert Istenben magában hisznek. És akkor nézzétek meg, hogy hogyan folytatódik tovább, hogy nem volt egyszerű ennek a Judásnak hinni, hiszen mondom, Jézusnak a féltestvére volt, és ugyancsak Márknál olvassuk, hogy amikor Jézus föllépett az ő tanítói hivatalában, azt olvassuk. Azután hazatért, de ismét olyan sokaság gyülekezett köréje, hogy még nem is ehettek. Amint az övéi ezt meghallották, ezek, akiket mondtunk, Jakab, József, Judás, Simon, meg a testvére, meg a lány testvérei, amint ezt az övéi meghallották, eljöttek, hogy erővel magukkal vigyék, mert azt mondták, hogy magánkívül van. Elment az esze. Úgy gondolták, ez a testvérük, aki most hirtelen azt kezdi mondani, hogy ő az Isten fia, és térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa, ezt haza kell vinni, el kell hallgattatni, mert ha folytatja ezt, amit csinál, elfogják és kivégzik. Azok tudták, hogy mivel jár. Nem lehet ilyet mondani. Büntetlenül, meggondolatlanul úgy gondolták, hogy nincs magánál. Így írja a Biblia. Mert azt mondták, hogy magán kívül van. Tehát Judás testvéreim nem könnyen jutott a hitre, hogy ez az ő testvére. Igen ám, de mégiscsak hitre jutott, azért, mert a feltámadás után a feltámadott Krisztus az megjelent, a feltámadott Krisztus megismertette magát, megjelent a tanítványoknak, megjelent Jakabnak is. Jakab szintén az ő testvére volt, az a Jakab, akinek a levele ott van a Bibliában. És milyen furcsa testvéreim, az apostolok a levelekben mindig bemutatkoznak. És mikor Judás bemutatkozik, akkor nézzétek meg, milyen szép ez a levélnek a kezdete. Azt mondja, Judás Jézus Krisztusnak a szolgája. Itt már tudja, hogy kicsoda Jézus, ez nem meri mondani, hogy a testvére. Viszont Jakabot mondja, azt mondja, hogy Judás Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig a testvére. Azt már mondja, hogy Jakabnak testvére, pedig Jézusnak is testvére, csak azt már nem meri mondani, mert meggyőződött róla, hogy Jézus valóban az, akinek mondja magát, vagyis hitre jutott, nehezen, de hitre jutott, és ez a hit, ez teljesen átformálta a gondolkodását, átformálta az életét, és miután rájött, hogy ennek a hitnek a birtokában, az üdvösség birtokába jut, ezért nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmünket, és biztasson bennünket arra, hogy tusakodni kell a hitért mindenképpen, hogy megmaradjon az embernek a hite. Szembe kell menni mindenféle támadással, ami az ember hitét gyengíti, vagy lehetetlenné teszi, mert ismerte, Judás ismerte, testvéreim, a hit elleni támadásnak a természetét. Nézzétek csak meg, hogy az ördög, amikor támadja az embernek a hitét. Ugye az első ember pár hallotta, amikor Isten azt mondta, hogy ha esztek a fáról, meghaltok, és ők elhitték, hogy meg fognak halni, ha esznek a fáról. És az ördög megtámadta ezt a hitet. Az ördög mindig azt próbálja meg az emberrel elhitetni, hogy ami le van írva a Bibliában, tehát Isten kijelentése, a Szentige nem megbízható. Az ördög mindig ezt akarja elhitetni. Na most, mivel ismerte Judás a hit elleni támadásnak a természetét, ezért felhív bennünket arra, hogy tusakodjunk, harcoljunk a hitért, mert az ördög testvéreim hogy harcol a hit ellen? Először is, az ördög úgy harcol a hit ellen, hogy létre se jöjjön. Ne is szülessen meg a hit. Ha már megszületett, ne működjön. Ha működik, akkor ne rendeltetésszerűen működjön. Ha pedig rendeltetésszerűen működik, akkor minél hamarabb szenvedjen hajótörést. Egy nagyon jó példa erre Péter. Mikor azt mondja, hogy Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. És azt mondja neki az Úr, kimondja az igét, az isteni igét. Azt mondja, jöjj! És ő erre az igére lépett ki, nem úgy, hogy mit tudom én, éjszaka három órakon még sose próbáltam ki, hogy megbír a víz, vagy nem bír meg, hanem azt mondta, Uram, ha te vagy, akkor parancsolj, hogy hozzád mehessek. És az Úr Jézus, amikor kimondja az igét, hogy jöjj, akkor ő erre a szóra elindul, és jár a vizen. És egyszer csak elkezd süllyedni. És odalép hozzá az Úr, miután kéri a segítséget, és azt mondja neki, hogy kicsiny hitű, miért kételked el? De az eredeti szövegben úgy szól, hogy kicsiny hitű, miért kezdtél el kételkedni? Hát láttad, hogy megbír. Láttad, hogy akkor miért kezdtél el kételkedni? Miért hagytad abba a hitet? Miért kezdtél el kételkedni? Mert az ördög azt szeretné, hogyha eljutottunk odáig, hogy hitünk van, működőképes hitünk van, akkor ez a hit kapjon léket, szenvedjünk hajótörést a hitünkben. Ezért mondja az Úr, te, aki már hittél, most miért kezd el kételkedni? Erre jön Judás, a testvére, a féltestvére, és azt mondja, hogy harcoljatok a hitért, el ne veszítsétek a hitet, vigyázzatok, tusakodjatok a hitért, menjetek szembe minden ördögi csellel, minden ördögi támadással. Higgyetek, higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és ebben a hitben életetek lesz az ő nevében. Mihez kell a hit, testvéreim, mihez kell a hit? Miért olyan nagyon fontos, miért gondolja Judás, hogy nagyon-nagyon fontos a hit? Hát hallgassátok, mit mond az üdvözítő. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkározik. Aki nem hisz, elkározik. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki ő eléje járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Azt mondja Judás apostol, szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösségről, azt mondja Judás, hogy drágáim, apostol, drágáim, kedveseim, szeretteim, minden igyekezettel azon vagyok, hogy az üdvösségről írjak nektek valamit, és úgy tartom, hogy az üdvösséggel kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog, hogy én tovább vezesselek benneteket az üdvösségnek az útján, és szükségesnek tartom buzdítóan írni, mondja Judás, hogy tusakodjatok a hitért. Az üdvösségről írok nektek, el ne veszítsétek az üdvösségeteket, azért, mert léket kapott a hitetek, azért, mert ellehetetlenedett a hitetek, tehát tusakodjatok, harcoljatok a hitért, nem az első díjért, nem a második díjért, nem a szépségversenyért, nem a mit tudom én, milyen földi nyomorúságért, tusakodjatok a hitért, azért, ami tulajdonképpen átadja nektek a jutalmat majd akkor, amikor megérkezik az Úr. Tudjátok, testvéreim, hogy ez az ige, amit mond itt Judás apostol, hogy szükségesnek tartottam buzdítóan írni, hogy tusakodjatok a hitért, hogy mindenképpen őrizzétek meg a hitet, a működőképes hitet az életetekben. Ez egy gyönyörű, összeölelkező ige a zsidókhoz írt levéllel, ahol azt olvassuk. Ne dobjátok el hát a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, mondhatná, hogy hitre, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet, mert még egy kevés idejű, és aki eljön, az nem késik, az igaz ember pedig hitből ér. Ne dobjátok el tehát a bizalmatokat, ne dobjátok el tehát a hiteteket, ne engedjétek, hogy a hiteteknek valami baja legyen, mert a hit tulajdonképpen az, ami a szenteknek egyszer és mindenkorra adatott. Nagyon fontos, testvéreim, nagyon fontos. Az a hit, amely egyszer és mindenkorra a szenteknek adatott. Még hitről van szó? Figyeljétek csak meg Jézust, amikor beszél erről a hitről. Beszéltünk mi már erről, csak most pont ide illik ez az ige sor. Azt mondja, az Úr Jézus, mikor azt mondja, hogy vajon az embernek fia, amikor visszajön, talál-e hitet a földön? Hát a helyzet az, hogy ezt ő tudja, de milyen hitről van szó? Arról a hitről van szó, amire Judás utal, a testvére, ami egyszer és mindenkorra az embereknek, nekünk adatott, ami egyszer és mindenkorra a szenteknek, az elválasztottaknak, azt jelenti, hogy a szenteknek adatott, ez a hit. Még ez a hit, testvéreim, az Úr Jézus beszél róla. Vajon az embernek fia, amikor visszajön, talál-e hitet a földön, és rögtön magyarázza is, hogy milyen hitről van szó. Arról a hitről van szó, utána, ha olvassuk, amivel belépett a vámszedő a templomba, és nem mert semmiféle kérkedő dolgot előhozni, megállt hátul a templomba, verte a mellét a bűnbánat jeleképpen, és azt mondta, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Na, ez a hit, amelyik elkezdheti a hívő életünket, és be is fejezheti. mert ennél magasabbra úgyse fogunk eljutni soha, de ez elég ahhoz, hogy bejussunk az Isten országába. Ez az, amihez nem lehet hozzáférni, testvéreim. Ehhez nem tudok hozzátenni. Ebben az alázattal elmondott imádságban, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, én ehhez nem tudok mit hozzátenni. Nem mondhatom azt, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, mert látod, én ennyit meg ennyit prédikáltam. Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, mert én jó szívű voltam, amit tudom én kihez. Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, mert hűséges voltam a feleségemhez, a férjemhez, és így tovább. Nem működik. Ez nem működik. Csak úgy működik, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mert ha az egyik féle bűnt nem csináltam, csináltam a másikat. Ha nem csináltam a másikat, csináltam a harmadikat. Valamiben biztos, hogy beleakadnék. Valamiben biztos beleakadnék. Csak úgy ez a hittel elmondott imádság, ez az alázatos hit, amivel jövök Istenhez. A többit ő elintézte fiában, az Úr Jézus Krisztusban, az igaz ember pedig hitből él. Jövök oda az Úrhoz, és tudom, hogy aki engem elválasztott, aki engem elhívott, az meg is igazít. És Jézus Krisztusban igazít meg, mert Jézus Krisztusban van igazságom egyedül. Na ebben a hitben, ez egyszer és mindenkorra. Miért? Mert én hiszek Jézus Krisztusban, aki miatt bocsát meg nekem Isten. És ez nincs mit hozzátenni, nincs mit elvenni. Egyszer és mindenkorra a szenteknek adatot. Hiszem, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, az én megváltom, az én személyes megváltom. Ez nem lehet hozzátenni, ebből nem lehet mit elvenni. Ez egyszer és mindenkorra a szenteknek adatot. Na, ezért a hitért tusakodjatok. Ezért a hitért tusakodjatok, hogy maradjatok meg alázatban mindvégig, és tudjátok, hogy, mint ahogy mondja János apostol, ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és ebben a hitben, ebben a névben örök életetek van, amely egyszer és mindenkorra. Mert, azt mondja az Efézusi levélben Pál apostol, mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Itt megint azt mondja Pál, összeölelkezve ezekkel az igékkel, hogy nem tudunk mit hozzátenni, csak kérni tudjuk a kegyelmet Istentől, elfogadni. Na ez az a hit, ami ránk bizatott, amiből ne engedjünk, ez a miénk. Alanyi jogon van jogunk hozzá, mert a mindenható Isten az ő fiában minden embernek adja, aki kinyújtja a kezét a váltság után, aki kinyújtja a kezét az üdvösség után. Egy ilyen komplementer magyarázat ahhoz, hogy mit is várunk tulajdonképpen ebben az adventben. Várjuk az eljövetelt, mert Jézus el fog jönni, az advent ugye az eljövetelt jelenti, Jézus újra el fog jönni. A zsidók úgy gondolják, hogy végre eljön a Mesiás, mi meg tudjuk, hogy másodjára jön el a Mesiás. Eljön, mert a proféciáknak be kell teljesülni. Eljön, mert megígérte, hogy jönni fog. Eljön az övéi miatt, mert nekünk el kell hozza a jutalmat. Megígérte, azt mondta, hogy eljövök, és az én jutalmam, bizony hamar eljövök, és az én jutalmam velem van. Elhozza a jutalmat. Eljön a sátán miatt, mert meg kell büntesse a lelkünk ellenségét. És eljön, testvéreim, amiatt, mert örökké együtt akar ünnepelni az atya az övéivel, és ez meg is fog történni. Azt mondhatnám egy ilyen, hát hogy is mondja ez, ami magyar nyelvünk szép nyelv, egy ilyen rímben összecsengő sorozatban azt mondhatnám, hogy Isten megformál, a bűn deformál, Isten az ige által informál, Jézus reformál, és utána pedig velünk akar ünnepelni örökké. Erről szól a Biblia, ebben a hitben, az üdvösségünk lehetőségének a hitében, Jézus Krisztus személyében hiszünk, ez a az üdvösségünknek az átvétele, ehhez kell az a hit, amihez nincs mit hozzátegyünk, nincs mit elvegyünk belőle. Na ezért a hitért tusakodjunk, testvérem, és semmiféleképpen el ne dobjuk, éppen úgy, mint ahogy a bizodalmunkat nem dobhatjuk el, mert az is összeölelkezik, össze kombinálódik a hittel, a bizalom és a hit, és az igaz ember pedig hitből él. Éljünk abból a hitből, amit kaptunk a mindenható Istentől egyszer és mindenkorra. Amen.